Θέλω λοιπόν και σήμερα, εδώ πέρα, την Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας να πω στους Έλληνες: εμπιστευτείτε μας! Εμπιστευτείτε μας! Απέσει! Απέσει! Εμπιστευτείτε μας! Απέσει! Εσχρή! Ξέρουμε πώς να φέρουμε δουλειές στην Ελλάδα! Εσχρή! Έχουμε σχέδιο! Είμαστε προετοιμασμένοι! Αυτό το λέει για καλό ή για κακό? Ως απειλή ακούγεται λίγο. Είναι το καλό. Τελευταίο, το τελευταίο. Είναι καλό να τελειώνουμε επιτέλους με αυτή την έννοια. Είναι καλό, καλό να έρθει ο Κυριάκος. Καλό αργά. Ναι, καλό αργά. Καλό αργά. Παρά ποτέ. Τελειώνει και αυτός ο κύκλος. Πας και γίνει κάτι μετά. Μα μετά θα έρθει ένας άλλος που θα λέει: είμαστε έτοιμοι. Θα έρθει πώς μετά, μας θα καταλάβουμε. Θα πάρουμε τα χαμπάρια μας. Τι νόμιζες? Μα δεν καταλάβαμε τόσα χρόνια πριν. Γιατί να καταλάβουμε από εδώ γιατί και πέρα? Γιατί έπρεπε να οριμάσουν συνθήκες. Γιατί να καταλάβουμε. Ποιες συνθήκες έχουν οριμάσει? Δεν οριμάζει καμία συνθήκη. Μετά τον Κυριάκο οριμάζουν συνθήκες. Όχι, κάνεις λάθος. Αν ήταν οι συνθήκες, θα είχαν οριμάσει πριν τον Γιώργο Παπανδρέου. Εδώ δεν οριμάσαν στο πρώτο μνημόνιο, στο δεύτερο, στο τρίτο. Θα οριμάσουν στο τέταρτο. Πριν δεν γίνεται, έπρεπε να κλείσει ο ιστορικός και πολιτικός κύκλος του Πασόκ. Μα δεν έκλεισε. Να βγει ο Γιώργος Πρωθυπουργός. Να βγει ο Τσίπρας Πρωθυπουργός. Και ο Τσίπρας, ναι, του Πασόκ. Κατάλαβες. Οι κύκλοι μπλέκονται. Δεν κλείνει κανένας κύκλος. Ανοίγουν καινούργοι. Γι' αυτό δεν προχωράμε ως χώρα και δεν κλείνουμε τα θέματα. Απλά αυτή η κύκλη, το κακό είναι ότι είναι σαν τους τροχούς που τρέχουν τα ποντίκια. Γύρω-γύρω δεν αλλάζει κάτι. Ναι. Ή σαν τους πλανήτες. Τρέχουμε εμείς μέσα. Που νομίζουν ότι πάνε κάπου, αλλά κάνουν τροχιά. Γύρω από το ίδιο, γύρω από το ίδιο, γύρω από βάρε το ίδιο. Βαρετό. Βαρετό, τι άλλο να κάνει. Σαν το σηματάκι της Universal. Γύρω-γύρω. Μα τι να κάνει ο πλανήτης να πάει, όχι μόνο από τον εαυτό του εννοούσα εγώ και γύρω από άλλα σώματα. Αλλά σώματα. Διπλό γύρω, ναι, όχι τέτοια. Μα τι άλλο να κάνει ένας πλανήτης, να πάει να πιει καφέ. Βάλε και καλοριφέρ. Πιο χρήσιμο θα ήταν. Τι, θα πόσο καφέδες πια να πιούμε, πόσο φλαμπουράρης να γίνεις. Αυτό, γι' αυτό κάτι γυρίζει και ο πλανήτης χωρίς λόγο. Σου λέει ναι, κάτι θα γίνει. Ο Κυριάκος πάντως. Α, να για πες, Κυριάκο. Ο Κυριάκος που σας ακούσαμε τώρα εδώ. Μας ζήτησε να τον εμπιστευτούμε. Mm-hmm. Πρώτον αυτό. Και δεύτερον ότι είναι έτοιμοι. Ότι θα είναι έτοιμοι, γιατί πάντα υπάρχει ένα θέμα με το που αναλαμβάνει μια κυβέρνηση, αν είχε ετοιμαστεί ή δεν είχε ετοιμαστεί. Κάνουν κάποια σχέδια από πριν, αλλά με το που έρχονται στα πράγματα εφαρμόζουν άλλα. Καλά, είναι έτοιμοι γιατί ήταν 40 χρόνια, γι' αυτό είναι. Το θέμα δεν είναι έτοιμοι να είναι αυτή η κυβέρνηση. Να είναι έτοιμη η Μέρκελ να πει τι θα κάνει αυτή η κυβέρνηση. Ή όποιος βγει, εν πάση περιπτώσει, στη Γερμανία, γιατί βλέπω ότι και ο Σούλτς που θα είναι υποψήφιος από τους σοσιαλιστές, κάτι ψιλογκάλο που βγήκαν τώρα στην αρχή, τους έχουν ίσα ίσα. Και μπορεί να αλλάξει το σκηνικό στη Γερμανία. Και οπότε να έχουμε άλλα θέματα εμείς εδώ, να ξυπνήσουν καινούργιες ελπίδες ότι οι σοσιαλιστές της Γερμανίας θα κάνουν κάτι για τους Έλληνες και πρώτη προτεραιότητα θα είναι η Ευρώπη κτλ. Και αν το δεις αυτό, γράψε μου. Μην έρθει ο σοσιαλισμός από τη Γερμανία. Πατάτα. Δεν θα τα αντέξω. Μην έρθει ο σοσιαλισμός από τη Γερμανία. Ο σοσιαλισμός θα έρθει από τη Γερμανία. Ξεκινάει μια καινούργια πατάτα ότι αν βγουν οι σοσιαλιστές στη Γερμανία θα αλλάξουν τα πράγματα στην Ευρώπη. Θυμήσου το. Αρχίζει από σήμερα. Και θα φτάσει μέχρι το Σεπτέμβριο, 24 Σεπτέμβριο νομίζω είναι οι εκλογές οι γερμανικές, όπου θα τα ακούσουμε όλα αυτά τα πάρα πολύ. Ωραία, ας μείνουμε όμως εδώ στην Κυριακό. Θα δείξουν αυτά, γιατί μέχρι τότε είναι και οι γαλλικές εκλογές, θα δείξουν αυτά. Μόνο, πώς, ναι, μάλλον ναι, και η Ιταλία προστίθεται. Ακούω χθες ότι λόγω ενός νόμου εκεί και όλα αυτά που γίνονται, μπορεί και η Ιταλία. Σίγουρα Ολλανδία, σίγουρα Γαλλία. Γερμανία στο τέλος, κάτι μικρές χώρες δεν τις λαμβάνουμε υπόψη. Μπορεί και Ελλάδα, κανείς δεν ξέρει, έτσι όπως πάντα. Καλά, βέβαια στην Ιταλία δεν καραδοκεί Λεπέν, αλλά ναι. Όχι ακόμα. Ναι, όχι ακόμα. Όχι, είναι αλλιώς τα δεν πράγματα. Δεν είναι έτοιμη κατάσταση. Είναι αλλιώς τα πράγματα. Ας μείνουμε εδώ στην Ελλάδα που καραδοκεί και είναι έτοιμος ο Κυριάκος. Φίλες και φίλοι, η Νέα Δημοκρατία είναι σήμερα έτοιμη για τη μεγάλη πρόκληση της πολιτικής αλλαγής. Είμαστε έτοιμοι όχι μόνο να νικήσουμε στις επόμενες εκλογές. Είναι αναγκαία, αλλά όχι ικανή προϋπόθεση. Είμαστε κυρίως έτοιμοι να κυβερνήσουμε καλά. Λες και δεν ξέρουμε. Καλά. Δηλαδή ναι, υπάρχει μεστά, ελληνική ωραία κυβέρνηση που θα κυβερνήσει καλά. Η επόμενη. Γιατί δεν το έχουν κάνει 100 χρόνια τα τελευταία και θα τα κάνει από εδώ και πέρα μια ελληνική κυβέρνηση, θα κυβερνήσει καλά. Το ξεκινάει ανάποδα. Μα η ελληνική κυβέρνηση, παρά τις καλές προθέσεις και αγνές που μπορεί να έχει ο καθένας, έρχεται να κυβερνήσει και έχει από κάτω ένα μηχανισμό, μια αντίληψη ανθρώπων που και να θες να κυβερνήσει καλά, δεν μπορείς. Επίσης είναι σαν το καλημέρα. Παραγνωρίζω τι θα εξυπηρετεί η κυβέρνηση. Θα αφήνουμε λίγο στην άκρη. Πάμε στη λογική Κυριάκου. Είναι σαν το καλημέρα. Ξέρεις από την αρχή ότι θα είναι καλή? Όχι. Κάτσε να δούμε στο τέλος του μέσα, θα δούμε. Ήταν καλημέρα. Ναι, λέει την πρόθεση του άνθρωπος. Είναι έτοιμος να κυβερνήσει καλά. Όχι απλά να κυβερνήσει. Να κυβερνήσει και καλά. Καλά, πρόθεση είχαν κι άλλοι. Να σκίσουν, να κάνουν, να ράνουν. Ναι. Μετά θα ναι κρίνουμε. Μέρες πούνε. Μέρα πούνε. Μέρα πούνε. Έχω πιο μετά να το θυμηθώ. Σαν σήμερα, αυτό δηλαδή, είναι η πρώτη μέρα διακυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, δεν είναι τόσο απλό. Σαν σήμερα. Νομίζω η σημερινή μέρα είναι πιο σημαντική από τη χθεσινή. Γι' αυτό λέω. Σήμερα σαν σήμερα ορκίστηκε ο Πρωθυπουργός ο Αλέξης, ναι, μόνος του, και μετά πήγε στην Κεσαριανή. Α, ναι, ναι. Αλλά γι' αυτό έχουμε αφιέρωμα μετά, γιατί θα κάνουμε ότι μπορούμε να ξανακαθαρίσουμε το μνημείο. Είναι η μέρα σκύλευσης, επαιτίου σκύλευσης. Είναι η μέρα σκύλευσης, εσχρή σκύλευσης μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Ήταν η πρώτη μέρα που σκυλεύτηκε τόσο χοντρά, τόσο εσχρά το μνημείο, το ιερό μνημείο της Κεσαριανής. Και αυτό απεδείχθηκε εκ των υστέρων, γιατί εκείνη τη μέρα, σαν σήμερα πριν 2 χρόνια, πάλι έτσι συνεφιασμένος ήταν ο καιρός, μεσημεράκι που πήγε ο Αλέξης Τσίπρας. Το λέγαμε την επόμενη, ότι εντάξει, κάνω ό,τι κάνεις, ας την Κεσαριανή, ρε παιδί μου, ισχυά στην έρημη εκεί όπως είναι. Ό,τι έχει γίνει, έχει γίνει. Όσοι θέλουν να κουμπάνε εκεί, να μην ακουμπάνε, μην πηγαίνεις εκεί, κάνω ό,τι να είναι. Και μας θυμάμαι τους ακροατές να διαμαρτύρονται. 6 μήνες μετά απεδείχθη ότι αυτός που κατέθεσε εκεί τα λουλούδια και καλά, υπέγραψε μνημόνιο. Έφερε αυτό που δεν θα έφερνε με τίποτα. Και προσπάθησε να ξεκαρφωθεί ηθικά και να πιαστεί από τους ανθρώπους που είχαν στηθεί στο εκτελεστικό απόσπασμα της Κεσαριανής. Όταν κατέθεται δεν ήξερε. Ήξερε και παραήξερε. Πίστευε άλλα. Πίστευε αυτά ακριβώς, ήξερε και παραήξερε. Και όπως και να έχει μια κρίση καταθέσεις, την έχουμε έτσι κι αλλιώς εδώ 2 χρόνια. Αυτή είναι η κατάθεση και του. Αυτή. Για τον Τσίπρα. Ο καθένας όπου καταθέτει και όπου έχει κρίση. Έχει ένα δίκιο. Τι θα είχε γίνει η χώρα αν δεν είχε βγει ο ΣΥΡΙΖΑ, ξέρεις. Πάει ο νου σου, μήπως. Τριμπούρτελο. Όχι. Περίπου έτσι το είπε ο Βασίλη. Εάν δεν είχε έρθει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, σήμερα η χώρα μας θα είχε οδηγηθεί στην πλήρη καταστροφή και ο ελληνικός λαός. Άρα ήρθε και γλιτώσαμε δηλαδή. Αποτρέψαμε. Λέτε. Αποτρέψαμε λέγεται αυτό και σταθεροποιήσαμε. Ναι. Αυτή είναι η πρώτη περίοδος της διετίας ΣΥΡΙΖΑ, βεβαίως. Περίπου έτσι το είπε. Σήμερα φρέσκο πρωινό. Ναι, εσύ το είπε με τα δικά σου λόγια. Φρέσκο πρωινό, όπως τα πρώτα πρωινά ναι, που λέμε. Ναι, κάπως έτσι. Τα ζεστά. Έτσι λοιπόν, αν δεν είχε έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτά θα είχαν συμβεί και ήρθε εδώ και σταθεροποίησαν. Και όλο αυτό που βλέπουμε και νιώθουμε είναι όλοι. Είναι κατάσταση σταθεροποίηση. Αν κάτι νιώθει στα χρόνια του μνημονίου γενικώ και τα 7 χρόνια, αλλά κυρίω τα τελευταία 2, είναι μια σταθερότητα. Mm-hmm. Κάνει ένα προγραμματισμό οικογενειακό, ατομικό, ξέρει ότι λε σε 2 μήνε. Θα παίρνω τόσα. Θα παίρνω έχω τόσα από τη δουλειά φόρους. Και έχω να πληρώσω τόσα. Και όντω στο τέλο του διμήνου έχουν γίνει όλα όπω τα έχει προγραμματίσει. Αν κάτι συμβαίνει, είναι η σταθερότητα. Μπράβο στον κύριο Βασίλη, που κατάλαβε τι κάνανε και το εκφράζει και το διατυπώνει σε μια φράση μέσα. Πραγματικά θε από τον πολιτικό αυτό το πράγμα. Να σου διατυπώσει και να στα βάλει σε μία σειρά. Και η Όλγα το κάνει αυτό. Η Όλγα το κάνει γενικώς, ναι. Ήτανε... Και κάτι άλλο δήλωσε, είδα ότι. Δηλώνει συνέχεια γενικώς. Όλοι δηλώνουν. Όλοι οι υπουργοί βγαίνουν και μιλάνε. Τσόμπα είναι, σίγουρα. Έτσι κι αλλιώς νομίζουν, καμώνονται ότι κυβερνάνε αυτοί και καμωνόμαστε εμείς ότι είμαστε πολίτες που μας κυβερνούν αυτοί. Πέρασε αυτό το εμπάργκο που έλεγε να μην πηγαίνουν στα κανάλια στις αρχές που του λέγε. Μια εβδομάδα. Ναι, την πρώτη. Πέρασε, άρα πέρασε. Εννοείται. Του είχε πει και στο πρώτο υπουργικό. Έκανε ακόμη και αυτό ο Αλέξης Τσίπρας. Με βαθιστόχαστο ύφος. Δεν θέλω να βγαίνετε στα πρωινά, στις πρωινές εκπομπές. Δεν μας κυβέρνησε τον καναλιό. Δουλειά. Αυτό. Το είπε 3 φορές. 8. Α. Τι σημασία έχει. Πώς το κάνανε. Στα κανάλια είναι όλη μέρα. Και να σου πω, τέτοια δουλειά που είναι να κάνουν, καλύτερα να είναι στα κανάλια. Παρά να εμφανίζονται όλη μέρα. Δεν βγαίνουν όμως πάντα οι καλύτεροι. Συγγνώμη, δεν του χαίρεσε πάντα. Δηλαδή κάθε πότε βλέπει πολλάκι. Ναι. Δεν είναι. Η Όλγα είπε τον Νίκη Βαρετή. Όχι, η Όλγα. Καλή, αλλά θυμάμαι το διάγγελμά τη όταν είχε βγει το Συμβούλιο τη Επικρατεία που έκλαιγε για τα 15.000 παιδιά που θα μείνουν εκτός παιδικών σταθμών. Ναι. Ήταν ωραία ερμηνεία. Και τους, σωστό, και του γιατρού που δεν θα. Και του γιατρού που δεν θα είχαμε, όλα αυτά τα τραγικά. Ναι, ναι. Αυτά εδώ όμως δεν πιάνει σαν εμφάνιση σε κανάλι αυτό. Όχι, αυτό ήταν διακαναλικό. Δίκτυο, δεν ήταν διακαναλικό ήταν αυτό. Και έκανε και καλά νούμερα, θυμάμαι τότε. Ήταν μια ωραία στιγμή. Εκ των υστέρων είχε πυρετό, γι' αυτό τα είπε έτσι όπως τα είπε και ήταν συγκινημένη. Αλλά δεν είναι ο στόχος μας εδώ να θυμίσουμε μία μόνο στιγμή. Θυμήσαμε και μας θύμισε η Όλγα Γεροβασίλη τι θα ήταν ο τόπος αν δεν είχε βγει ο ΣΥΡΙΖΑ. Παρά λοιπόν αυτά που είπε η Γεροβασίλη, ο Λεβέντης χτες έκοψε την πίτα και βγήκε πολύ σκληρά απέναντι στην κυβέρνηση. Προσπαθεί η κυβέρνηση αυτή να παραμένει μειώνοντας το επίπεδο ζωής. Αυτό δεν θα το επιτρέψουμε. Αν μπορούσε να παραμείνει έχοντας την Ελλάδα σε γαλήνιο τρόπο, έχει καλώς. Να φύγει με εκλογές αμέσως. Να και η διαφορά με τον Κούλη. Ο Κούλης λέει εκλογές τώρα. Ενώ ο Λεβέντης λέει εκλογές αμέσως. Σωστό. Το ακούσαμε, το ακούσατε όλοι. Αφού δεν μπορεί να έχει τη γαλήνη, στον τόπο να φύγει. Κέρδισε το Φλουρί. Δεν ξέρω τι έγινε. Δεν τα πάει. Όχι, εγώ στέκομαι στα πολιτικά. Δεν είναι τώρα αυτό στα είναι πολιτικό. Ωραίο το θέτει ο Λεβέντης. Είναι θέμα μιας κυβέρνησης για να έχει γαλήνη μια χώρα της Ευρώπης ή του κόσμου αυτού. Δηλαδή, υπάρχει πιθανότητα μια χώρα να έχει γαλήνη και όλες οι άλλες να είναι σε αυτό το μακελιό που είναι. Την αναστάτωση που υπάρχει γενικώς από Αμερική, από Ευρώπη, γενικότερα Κίνα, Ιαπωνία, εκεί μέχρι και τις θάλασσες μοιράζουν ξανά. Άκουσα κάτι δηλώσει με αφορμή κάτι δηλώσει του Τραμπ. Και βγαίνει εκπρόσωπος της Κίνας και λέει: η δική μας θάλασσα εδώ είναι. Την έχουμε οριοθετήσει. Μην τολμήσει κανείς να σκεφτεί και αν διότι. Και... Ναι, ο Κινέζος... Θέματα που ήταν λυμμένα από το δεύτερο παγκόσμιο. Εκεί έχουν και ένα κουμπί να πατήσουν άμα χρειαστεί. Εμείς έχουμε ένα κουμπί να πατήσουμε. Και θα πολλά κουμπιά. Ο καθένας έχει το κουμπί. Δεν λέει τι κουμπί είναι. Υπάρχει καλύτερο κουμπί από αυτά. Και από τον άλλο μια χοντρή θα βγει βόμβα. Και από τον άλλο μια χοντρή βόμβα. Ένα μανιτάρι κάτι. Ενώ εδώ θα βγει μια χοντρή σκέτο. Ναι. Παλαιομοδίτικο. Καλά, ο Λεβέντης τώρα πώς έγινε αυτό. Δηλαδή πήγαν οι πατούλιδες, οι βαλάντες. Πώς δεν πήγε ο Λεβέντης στην ορκομοσία του Τραμπ. Αυτό είναι ένα θέμα. Δεν είναι λίγο περίεργο. Είναι πολύ τόσες γνωριμίες. Ο Λεβέντης με την Ευρώπη έχει τις γνωριμίες. Α, με την Ευρώπη έχει τα κόμματα. Αμερική. Η βασική γνωριμία είναι με την Ευρώπη. Οπότε μάλλον επειδή έχει με την Ευρώπη και με τους Γερμανούς μιλάει συνέχεια, γι' αυτό δεν τον κάλεσαν και είναι θέματα. Αλλά θα τα λύσουμε όλα αυτά στην τηλεοπτική Ελληνοφρένη. Γιατί έχουμε κάτι θέματα, ειδικά με το Λεβέντη και την Αμερική, στην Δευτέρα-Τρίτη που μας έρχεται. Μην ισχυροποιήσει ο Τραμπ την Τερέζα τη Μέη και χάσει τις γνωριμίες ο Λεβέντης, αυτό δεν θα αντέξω. Μέσα στους παγκόσμιους συσχετισμούς και στις νέες αλλαγές, στο νέο ασταθές πολιτικό κλίμα, νομίζω θα βρει τη θέση του Βασίλη Λεβέντη. Καλά, γιατί βρει, είναι ένας ναι. βράχος. Ναι, ναι, ναι. Έχουμε και άλλους Λεβέντιδες. Γιατί μερό. Να πάμε να ακούσουμε τις πρώτες διαφημίσεις, αφού σας πούμε ότι εδώ είναι η Ελληνοφρένεια της Πέμπτης, όπως κάθε Πέμπτη. 2.11.208.200, το σηκώνουν τα κορίτσια, δεν είναι σήμερα ο Αποστόλης εκεί. SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντας Real και No, το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 19.650 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση που είναι η studio papakirialfm.gr. Αυτή είναι η διεύθυνση. Ο Μάριος Καγής ρυθμίζει τον ήχο. Μετά τις διαφημίσεις, εδώ είμαστε. Έστειλα επιστολή στον Τζίπρα εχθές και του ζήτησα να τον βάλουμε στην μηχανή του κυμάτων μνημονίων. Να τον βάλουμε. Να τα σκοτώσουμε, που έλεγε και ο Τσαγανέας. Να τα σκοτώσουμε, που έλεγε ο Μακρύς, πριν ολοκληρώσει το ερώτημα ο Τσαγανέας, γιατί είναι ένας διάλογος τεσσάρων λέξεων, με ένα ερωτηματικό και μία κατάφαση. Αλλά, άμα δεις το ρυθμό, που, γιατί ψάχνουν πολύ για το ταλέντο στη ζωή γενικότερα. Αυτή η σκηνή δείχνει τι μεγάλη ήταν και οι δύο και κυρίως ο Μακρύς. Πριν ολοκληρώσει ο Τσαγανέας. Είχε οπλίσει την ατάκα. Ναι, γιατί έτσι πρέπει να το πει. Είναι αποφασισμένος για όλα και καταλαβαίνει από πριν. Είναι, επειδή γίνεται κατά καιρούς συζήτηση για το ταλέντο στον τόπο μας και, επειδή, και για την αυθεντικότητα, όχι μόνο για το ταλέντο. Τώρα ζηλεύει και το Μακρύ. Τι? Ναι, τίποτα, πάμε. Από ζήλια το λέω. Εγώ το λέω εσύ άξιος, δεν κατάλαβες. Στον τομέα μου. Ήθελα να σου το πω και εγώ. Ο οποίος ποιος είναι ένα θέμα, δεν ξέρουμε. Μια ανακοίνωση για κάτι που χάθηκε σε ταξί. Οι οδηγοί ταξί μας ακούνε και ο συγκεκριμένος που θα ακούσει τώρα άκουγε. Δικηγόρος πήρε ταξί από τα δικαστήρια στην Ευελπίδων προς το Κολωνάκι σήμερα νωρίτερα. Ξέχασε σημαντικό χαρτοφύλακα με δικηγορικά έγγραφα. Αυτά είναι εντελώς άχρηστα στον οδηγό ταξί. Οπότε ο οδηγός ταξί που πήρε δικηγόρο από τα δικαστήρια νωρίτερα προς το Κολωνάκι, ας ρίξει πίσω μια ματιά. Κάπου έχει πέσει ο χαρτοφύλακας που είναι πολύ σημαντικός και χρήσιμος. Ξέρετε τι σημαίνει δικηγορικά έγγραφα και πώς τα μαζεύεις και να επικοινωνήσουν εδώ με τον Real για να τους φέρουμε σε επικοινωνία. Ο Βασίλης Λεβέντης που έκοψε χθες την πίτα. Δεν σε βλέπω να ενδιαφέρεις. Και, άλλο Λεβέντη θα βάλουμε την πίτα. Τι άλλο έχει πει? Έκλαψε. Όχι. Τρεις φορές. Καλά, δικαιούται μια φορά. Όχι. Τρεις φορές μόνο στην πίδα. Τρεις στην πίδα. Ναι. Οπότε θα ακούσουμε. Έχασε το φλουρίσιο. Και τις τρεις. Έχει σημασία οι λόγοι για τους οποίους κλαίει ο Λεβέντης. Έδωσαν βάρος με έναν υπουργό στο να διαχωρίσουν την εκκλησία από το κράτος. Και βέβαια ετράπησαν η σφυγή και έκαναν άτακτη υποχώρηση από αυτού, βλέποντας την δύναμη της εκκλησίας, ενώ εμείς στην Ένωση Κεντρών. Την όποια στάση μας που συμπαθούμε και σεβόμεθα την Εκκλησία, δεν το κάνουμε γιατί έχει δύναμη, το κάνουμε γιατί έχουμε σεβασμό προς την Εκκλησία. Γι' αυτό στηρίζουμε την Εκκλησία, γιατί η Εκκλησία έχει προσφέρει πολλά στον τόπο και τις οφείλουμε τα ίσα κι εμείς. Εδώ κλαίγε την Εκκλησία. Άσχετο. Καλά, άμα θες να κλάψεις, βρίσκεις. Άμα θες να κλάψεις, ναι, άμα είσαι και ευαίσθητος και ευεπίφορος στα δάκρυα. Όπω. Και μια και είσαι και ευάλωτος συναισθηματικά, όπως είναι ο Βασίλης Λεβέντης. Δύσκολες λέξεις, θα την πατήσουμε. Ο χαρτοφύλακας. Ευάλωτος. Ναι, ευαίσθητο. Είπα το ευαίσθητο. Θέλω να προσθέσω και άλλες λέξεις. Δεν καταλάβατε. Όχι, είπα συναισθηματικά μετά. Αλλά το ευαίσθητο. Το ρισκάρεις να γίνει το λάθος. Το ευαίσθητο με το ευάλωτο συναισθηματικά είναι παρόμοιες περιγραφές. Λοιπόν, ο χαρτοφύλακας στο ταξί ήταν στο Πορπαγκάζ. Στο Πορπαγκάζ. Οπότε για να το θυμηθεί καλύτερα και ο οδηγός ταξί, να ψάξει στο Πορπαγκάζ. Πόσοι πια αναβάλαν σήμερα το πρωί από τα δικαστήρια μέχρι το Κολουνάκι χαρτοφύλακα στο Πορπαγκάζ. Να πάει λίγο να το ρυθμίσει το θέμα και να μας πάρει εδώ στο 211-200-8200. Είναι πολύ σημαντικά έγγραφα. Ακούσαμε μόλις το πρώτο κλάμα του Λεβέντη. Έχει έρθει η ώρα να ακούσουμε το δεύτερο κλάμα του Λεβέντη. Μιλάνε για ότι θα πάρουμε 4-5. Εγώ βλέπω όμως όπου γυρίζω δεκαπλάσιους ανθρώπους να σηκώνονται από τις καρέκλες να με χαιρετήσουν, να με ασπαστούν. Βλέπω συγκινητικές εκδηλώσεις απέναντι στις οποίες θέλω ο Θεός να με αξιώσει να είμαι συνεπής. Είναι αυτό το κλάμα ενός ανθρώπου που προκαλεί τόσο γέλιο στους άλλους. Όχι, δεν ξέρω πώς να τα ακούμε. Και τυχαίνει πάντα με τον Μάριο να τα ακούμε αυτά και πεθαίνει στο γέλιο ο Μάριος. Μα είναι δυνατόν. Ακούει τον Λεβέντη να κλαίει. Γέροι τα παθαίνουν αυτά. Είναι σηκώνεται ένα να σε ασπαστεί κανείς από καρέκλα όταν μπαίνει σε ένα χώρο. Εμένα. Ναι, γιατί αυτό είναι το κριτήριο. Εδώ σηκώνονται περισσότεροι άνθρωποι από παλιά να τον ασπαστούν όταν εισέρχεται σε ένα χώρο. Όχι, εμένα οι ίδιοι με παλιά. Οι ίδιοι σηκώνονται όταν μπαίνει κάπου και ασπάζονται. Όπως και παλιά οι ίδιοι. Κανείς τίποτα δεν θέλει. Γι' αυτό δεν συγκινείσαι. Κατάλαβες. Δεν μπορείς να τα καταλάβεις αυτά. Δεν βοηθάει αυτό στη. Αν σηκωνόταν να σε ασπαστούν όταν μπαίνει σε ένα χώρο, νομίζω θα ήσουν και εσύ ευσυγκίνητος και ευάλωτος συναισθηματικά. Μπορεί να είμαι αλλού. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Αλλά... Το θέμα δεν είσαι εσύ, είναι ο Λεβέντης. Μην ξεφύγουμε. Έχει άλλο κλάμα. Το τρίτο κλάμα. Δεν φοβάμαι όσο βρώμικο πόλεμο και να μου κάνουν. Την άνοδο της Ένωσης Κεντρών τη βασίζω στην πίστη στον εαυτό μου και στο Θεό. Και ξέρω ότι και ο λαός και ο Θεός είναι με το πλευρό της Ένωσης Κεντρών. Ο Θεός σίγουρα. Ο Θεός σίγουρα, υπάρχουν κάτι εκπρόσωποι του στη γη που το βεβαίωνουν αυτό. Μάλιστα ένας εκπρόσωπος του Θεού στη γη, ο Μητροπολίτης Πειραιός, ήταν νομίζω χτες στην κοπή της πίτας και γι' αυτό είπε πολύ καλά λόγια. Θες να τα βάλουμε αυτά, για βάλε Λεβέντη για Μητροπολίτη Πειραιός. Ναι. Ναι, ναι. Και εκεί πήγε Πειραιός. Ναι, γιατί να μην πάει. Εντάξει, δεν μου σου ταιριάζει εκεί ακριβώς. Εκεί πήγε. Στη Μεσογείο δεν πάει καλύτερα. Βρε, μια χαρά είναι. Πηγαίνει όπου μπορεί. Μάλιστα εκεί πήγε γιατί άκου τύπο Λεβέντης. Έχει και Αμβρόσιο. Όχι, Αμβρόσιο. Δεν φεύγει τα καλάβρη το Αμβρόσιο. Είναι εκεί δεδομένος. Όχι, τις δηλώσεις. Εντάξει, όχι. Όχι, όχι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον Σεβασμιότατο Πειραιός που είναι ένας άνθρωπος πλέον του ιεράρχη. Είναι ένας άνθρωπος που δίνει μάχες. Δεν δίνει μόνο στον Πειραιά. Εγώ τον τιμώ γιατί μάχεται και πολύ μακράν του Πειραιά ο Σεβασμιότατος. Και χαίρει μεγάλης εκτίμησης. Και είμαι σίγουρος ότι θα τον δούμε και πολύ πιο ψηλά. Του αξίζει του Σεβασμιότατου να τον δούμε πιο ψηλά. Γιατί χρειάζεται, έχουμε καλό, πολύ καλό Αρχιεπίσκοπο, αλλά χρειάζεται αγωνιστή Αρχιεπίσκοπο η Ελλάδα. Και νομίζω στο πρόσωπό του θα τον δούμε. Έχουμε ρε παιδί μου καλό, αλλά ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Το ψηλά είναι σχετικό. Ψηλά είναι και οι κάμερες κυκλοφορίας. Όχι, δεν λέει και τις κάμερες. Όχι, λέει να δω πολύ ψηλά. Ψηλά ήταν και ο Χριστός. Θέλω να πω. Στο Γολγοθά εννοείς. Στο Σταυρό, ξέρω εγώ. Ναι, γενικώς. Ψηλά, define ψηλά. Δηλαδή, γι' αυτό πήγε εννοεί. Εκεί ο Μητροπολίτης, γιατί είπε τα καλά λόγια. Και το χέσιμο ψηλά. Πολλά μπορεί να γίνουν ψηλά, δεν ξέρω. Αλλά. Είπε τα καλά δεν λόγια. Είπε ακριβώς. Τον έκανε αρχιεπίσκοπο. Ναι. Πήρε θέση πολιτικός αρχηγός για το ποιος θα είναι ο επόμενος αρχιεπίσκοπος όταν έρθει η ώρα. Σημασία έχει ένας αρχιεπίσκοπος να μην είναι μόνο μαχητικός που λέει, να είναι και καλός σε ανασχηματισμούς. Αυτήν τη στιγμή λείπει ένας τέτοιος αρχιεπίσκοπος για καλά. Να συμπληρωθεί το πάζλ των ηγετών στη χώρα. Οι κεφαλές της χώρας νομίζω θα ήταν ό,τι καλύτερο. Ας προσέξουν και εκεί όταν Αμερική θα ταιριάζει. Και αρχιεπίσκοπος Αμερικής θα ταιριάζει. Έτσι όπως έχει γίνει, όλα είναι μια χαρά. Μπαίνουν οι καλύτεροι στα καλύτερα πόστα και θα είναι οι απαντήσεις σε όλα αυτά που θα συμβούν κάνα δύο δεκαετίες μετά στον πλανήτη γενικά και κυρίως στην Ευρώπη, γιατί εδώ είναι το βασικό θέατρο. Και θέρετρο μέχρι στιγμής, μέχρι να γίνει φέρετρο στην πορεία. Στην πορεία. Πονία. Όπως ένα Ιαπωνία. Όπως λέμε Ιαπωνία. Ιαπωνία και πονία. Τα λοιπά. Σαν σήμερα λοιπόν, περίπου τέτοια ώρα, λίγο πιο μετά ήταν, κατά τις 3-4, πήγαινε ο Αλέξης Τσίπρας πριν δύο χρόνια στην Κεσαριανή να καταθέσει τα λουλούδια. Και αυτό είχε συγκινήσει πάρα πολύ τότε τους Σιριζαίους. Θυμάμαι όλοι με συγκίνηση και όχι μόνο τους Σιριζαίους, πολύ Θεός. Κόσμο, ότι πιάναν το νήμα από τα παλιά και το φέρναν στο σήμερα. Βέβαια, εκεί οι άνθρωποι που εκτελέστηκαν, όσοι πήγανε, όσοι τους πήγαν οι Γερμανοί, πήγαν επειδή δεν έκαναν χιλιοστό πίσω από τις ιδέες τους και τις απόψεις τους και το αντάλλαξαν αυτό με τη ζωή τους. Γιατί σε έκανε να πιστεύεις ότι ο Τσίπρας έκανε χιλιοστό πίσω από τις ιδέες του? Ναι, λοιπόν, ο Τσίπρας. Όχι, από τις ιδέες του. Ναι. Όχι, τι έλεγε. Ναι. Α, εντάξει, πώς θα κρίνουμε έναν άνθρωπο? Θέλω να πω άλλο τι φαίνεται, ρε παιδί μου. Μπορεί ο άνθρωπος να μην πήγε πίσω από τις ιδέες του, να ήταν αυτές. Λέει αυτό που λες, αυτό υποστηρίζεις. Αλλιώς δεν έχει νόημα. Μα έτσι τι, δεν μπορώ να ξέρω εσύ τι λες και τι κάνεις. Αν κάνεις άλλα, πώς θα σε αντιμετωπίσω? Καλά, και οι εκπτώσεις λένε μείον τόσο, αλλά δεν είναι ακριβώς. Δηλαδή σου λέει ότι πριν τις εκπτώσεις έκανε 700 ευρώ, τώρα κάνει 500 και η λιθινή ήταν 500. Η Τσίπρα με εκπτώσεις νομίζω αδικεί τις εκπτώσεις. Είναι πιο τίμιες. Σε σχέση με όλα αυτά. Επίσης, εκτός τελειώνει τέλος Φλεβάριου. Τσίπρας δεν τελειώνει. Είναι παντός καιρού και όλων των καιρών. Ο Αλέξης Τσίπρας ξαναπήγε στην Κεσαριανή. Πότε ήταν τώρα, το Σεπτέμβρη, που παρέδωσε το σκοπευτήριο και καλά, ναι, στο λαό εκεί. Και από εκείνη τη βραδιά θα ακούσουμε αυτό το απόσπασμα που είναι αμοντάριστο. Κάτι λίγα ηχητικά έχουν παρεμβληθεί για ευνόητους λόγους. Από τη ματωμένη και περήφανη γειτονιά της Κεσαριανής. Εμείς σήμερα αφήνουμε να μας κατακλείσει το δέος και η θυσία. Το δέος για αυτούς που είχαν το θάρρος να κοιτάξουν την ιστορία στα μάτια. Το δέος για αυτούς που την γέννησαν την ιστορία. Απέναντι λοιπόν σε όλους αυτούς σήμερα εμείς κάνουμε απλά το καθήκον μας. Κάνουμε το καθήκον μας και συνεχίζουμε στα βήματά τους. Γιατί ο συνεπής αγωνιστής δεν αλλάζει τη θέση του με τίποτε και για κανέναν λόγο. Και μείναν εκεί τα δέντρα, και μείναν εκεί τα χώματα, και μείναν εκεί οι βράχοι. Τα που τρίζαν τι ήταν, τα πατώματα ή τα κόκαλα? Ο συνεπής γκρεμιζόντουσαν φούρνοι γενικώς. Ο συνεπής αγωνιστής δεν αλλάζει με τίποτα τη θέση του. Καλά, καλά είπε. Καλά, για το συνεπή αγωνιστή. Για το συνεπή αγωνιστή. Εντάξει, σου είπε τώρα, λέω, άρα εγώ είμαι συνεπής αγωνιστής. Προέκυπτε αυτό. Και αν το έλεγε, θα έπεφτε και ο ουρανός να μας πλάκωνε όλους. Αλλά λέγοντας και πηγαίνοντας εκεί, δημιουργήσε ένα τέτοιο συνειρμό ότι εγώ από εδώ πιάνω το νήμα. Είπε τα προηγούμενα, πατάμε στα βήματά τους κτλ. Κτλ. Είναι αυτό που λέγαμε, ανάγκη ξεκαρφώματος, επειδή κάνεις μια βρωμοδουλειά. Θες να παρουσιάζεις ως κάτι πάρα πολύ ηθικό. Και τι πιο ηθικό, η επίσκεψη και μόνο στο θυσιαστήριο της Κεσαριανής. Το κάνει αυτά. Παλιές συνταγές, αποτυχημένες, καταδικαστές. Εντάξει, 10 μνημόνια μπορεί να φέρει να ψηφίσει, αλλά νομίζω αυτό σε ηθικό επίπεδο είναι πιο βαρύ και από τα υπόλοιπα. Για όλους αυτούς που αυτά τα θεωρούν πολύ σημαντικά, τέτοιου τύπου συμβολισμούς. Και πώς ένας άνθρωπος, αν μπορείς να βγάλεις κριτήριο, συμπέρασμα για έναν άνθρωπο που δεν σέβεται κάτι τόσο μεγάλο και τόσο ιερό. Νομίζω αυτό είναι αμοραλισμός υψίστου επίπεδου και γενικότερα δείχνει πάρα πολλά για το χαρακτήρα και την πολιτική πρακτική και συμπεριφορά ενός ανθρώπου και πόσο αδίστακτος μπορεί να είναι και πόσο επικίνδυνος μπορεί να είναι. Αυτό δεν φαίνεται μόνο από την Κεσαριανή. Φαίνεται από όλα τα άλλα, αλλά η Κεσαριανή είναι το κερασάκι. Υπάρχει ίχνος ανηθικότητας, δηλαδή, σαν να λες. Όχι ίχνος. Τόνι, μέγα τόνι. Τόνι, αλωνίσου. Μέγα τόνι και δεν αποδεικνύεται, ξαναλέω, μόνο από την Κεσαριανή. Απλά, λοιπόν, αν κάποιος το κάνει και στην Κεσαριανή, προφανώς το έχει κάνει παντού αλλού και προφανώς θα το κάνει παντού αλλού, οπουδήποτε, για να εξυπηρετήσει αυτά που στη δεδομένη στιγμή τα θεωρεί δικά του οράματα, στόχους ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Έχω ένα μήνυμα ακροατού εδώ πέρα. Έστω πριν καθαρίσουμε την Κεσαριανή. Που σε ψέγει για το συγκεκριμένο θέμα. Ο Γιάννης λέει: όχι, κύριε Καλαμούκη, κάνετε λάθος ή λέτε ψέματα. Είχατε χαρακτηρίσει τότε θετική την κίνηση του Τσίπρα να πάει στην Κεσαριανή. Και μάλιστα είχε βάλει. Το γυρίσει τον ελληνικό, δεν μου αρέσουν αυτά. Και μάλιστα είχε βάλει και χέρι στη δημοσιογράφο που κάλυπτε το ρεπορτάζ και χαρακτήρισε τους 200 εκτελεστέντες αριστερούς. Εσύ τότε είχε πει χαρακτηριστικά τι πάει να πει αριστερή. Κομμουνιστές ήταν. Κουλουπού, κουλουπού. Τότε λοιπόν είχε χαρακτηρίσει θετική την κίνηση αυτή, αλλά είχε πει και κάτι άλλο. Πως ένας πρωθυπουργός έχει σημασία πως έρχεται, αλλά περισσότερη σημασία πως φεύγει. Ποτέ δεν είχε πει άστο Τσίπρα, μην πας κουλουπού, κουλουπού. Ναι. Ήταν η πρώτη μέρα της κυβέρνησης. Ναι, και τι είχε δώσει περίοδο χάρτες. Όχι. Αλλά, δεν είχε κριθεί, ρε παιδί μου, με αυτά που έκανε. Απλά βλέπαμε λίγο. Α, το θυμάσαι, όντως το είχες. Όχι. Κάποια από αυτά, ναι. Ότι η δημοσιογράφος έλεγε οι εκτελεστέντες αριστεροί ήταν κομμουνιστές. Οι 200 τουλάχιστον της Κεσαριανής ήταν κομμουνιστές. Την ιστορία την ξέρουμε όλοι, δεν χρειάζεται. Έχει μια αξία να το αναφέρουμε, αλλά η διόρθωση προς τη δημοσιογράφο. Προς τον Τσίπρα, Το ίδιο. Δεν έχει σημασία πώς έρχεται κάποιος στην εξουσία. Και ο Παπανδρέου θυμόμαστε πώς είχε έρθει, με τη Χαρές και ο Σαμαράς πώς φεύγει. Έχει σημασία. Και δεύτερον, από τότε δεν μ' άρεσε εμένα αυτό. Το είχαμε πει τώρα εκείνη τη μέρα ακριβώς αν ανατρέξουμε. Προφανώς δεν ήταν τόσο τελειωτικά τα συμπεράσματα όσο είναι τώρα ή όσο ήταν πέρυσι. Που έχει μεσολαβήσει το μνημόνιο, οι κολοτούμπες, οι 17 ώρες, οι περικοπές και όλα αυτά τα πολύ ωραία. Λοιπόν, με τα δύο χρόνια μπορούμε νομίζω να βγάλουμε ασφαλέστατα συμπεράσματα, αλλά αισθάνομαι την ανάγκη να καθαρίσουμε το χώρο και τι καλύτερο από αυτό. Όπου σταυροδρόμι και μπλόκο, όπου πλατεία, εκκλησιά και μπλόκο, πιάνουν τους πατριώτες οι κατακτητές. Τους βάζουν στη σειρά, μέσα στις κατακόμβες σφυρίζουν τα σειρματόσχηνα και συναντιόνται στις φυλακές ο δάσκαλος και το ράσο, οι σπουδαγμένοι και οι απλοί. Άγνωστοι μεταξύ τους, συναντιόνται εκεί και αδελφώνονται. Έρχονται και φεύγουν με τραγούδια. Τους παραλαβαίνουν τα εκτελεστικά αποσπάσματα και οι άλλοι ετοιμάζονται. Και οι φυλακές δεν αδειάζουν. Και όπως αυτοί, το ίδιο και οι άλλοι, γράψαν τα ονόματά τους στους στίχους, που μοιάζουν με σελίδες δόξας, που κρέμονται πάνω από τον ουρανό. Και πηγαίνουν και έρχονται, και βλέπουν τα δέντρα για τελευταία φορά. Και καίγεται το θυσιαστήριο της Κεσαριανής. Δεν θέλω να μου δέσετε, δεν θέλω να μου δέσετε τα μάτια. Πανατέλη, Πανατέλη να χαρώ. Κι αν κάνετε τα στήθια μου κομμάτια, εσείς πεθαίνετε και όχι εγώ. Κι αν κάνετε τα στήθια μου κομμάτια, εσείς πεθαίνετε και όχι εγώ. Δεν θέλω να μου δέσετε, δεν θέλω να μου δέσετε τα μάτια. Δεν θέλω να μου δέσετε, δεν θέλω να μου δέσετε τα μάτια. Δε σκιάζομαι τα πόδια τα σκληρά. Πηγαίνω στα ουράνια παλάτια να στείλω στους ανθρώπους τη χαρά. Πηγαίνω στα ουράνια παλάτια να στείλω στους ανθρώπους τη χαρά. Έστειλα επιστολή στον Τσίπρα εχθές και του ζήτησα να τον βάλουμε στην μηχανή του κυμάτων μνημονίων. Τον ίδιον. Προσωπικός. Δύο περάσματα. Ο ταξιτζής, ναι, για να γίνει καλό στο ψήσιμο μετά. Ο ταξιτζής ανταποκρίθηκε και τον ευχαριστούμε πολύ. Επικοινώνησε, τον έχει το φάκελο, θα φτάσει στα χέρια του ξεχασιάρη δικηγόρου. Οπότε λήξεις, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έτσι πρέπει να γίνονται αυτά, τσακ μπαμ. Προχωράμε λοιπόν στα υπόλοιπα. Από πόσο έχει ο μήνας σήμερα. Αν είσαι ταξί όμως. Καλά, τα πάντα μπορεί να ξεχάσει. Να ανοίξει το πρόπακα ξαφνικά να έχει ένα πτώμα, ξέρω. Π.χ. λέω εγώ τώρα. Κάτι. Αμαν. Το πτώμα. Άνθρωποι είμαστε. Ξέχασα το πτώμα. Άνθρωποι είμαστε. Άνθρωποι δεν έχει ξεχάσει ποτέ. Πτώμα δεν έχω ξεχάσει ποτέ. Έχω πάντα το νου μου να το πάρω, μη λερώσει. Εντάξει. Ο καθένας με τα μυαλά που έχει, τις έγνοιες που έχει, λογικό σωστό, είναι. Σωστό. Ανθρώπινα είναι αυτά. Τι ναι, να κάνω. Εμένα λες. Αν δεν ήταν αυτά θα ήμασταν κάτι άλλο. Δεν ξέρω αν είχε νόημα. Άλλοι ξεχνάνε τη ζωή του στα πεζοδρόμια. Άλλοι ξεχνάνε ποιος τους χάλασε τη ζωή και ωραίος, ξαναψηφίζουν. Έτσι. Ποιο ξέχασε τη ζωή του στα πεζοδρόμια. Όχι, μια μπαρούφα. Καλά, που ψα... Δεν ήταν μπαρούφα, ήταν μπαρούφα, ωραίο. Μια διθενιά ψαγμένο και καλά που κάτι τάχα μου είπε. Ωραία, ωραία, τώρα θα σε παίξω. Περίμενε. Λοιπόν, Θύμιο, πριν πάει στην Κεσαριανή. Ναι, ακροατή. Θύμιο, πριν πάει στην Κεσαριανή, είχε βγάλει τα κάγκελα έξω τη Βουλή και θυμάμαι εσένα να λες πόσο απλό είναι να κάνεις τον πολίτη να νιώσει ελεύθερος. Όντως γέλασε τους πάντες, λέει ο φίλος ο μετανάστης από το Βερολίνο. Ότι κατηγορούν εμάς εδώ ότι από την πρώτη μέρα είχαμε χιλιοστό ανεκτικότητα στην κυβέρνηση Τσίπρα, να καταλάβω αυτά τα δύο μηνύματα. Όχι, χιλιοστό, στήριξη κιόλας αντιλαμβάνομαι. Στήριξη. Εμείς ναι, ναι, εδώ, Ελληνοφρένεια, θυμόσαστε τι, το βρίσιμο που τρώγαμε ειδικά το πρώτο εξάμηνο. Όταν τους γλύφατε. Και πριν βγούνε και μετά. Το ότι βγήκαν τα κάγκελα ήταν καλό. Δεν ήταν κακό. Και όντως βγήκαν το πρωί της ίδιας μέρας τα κάγκελα. Και όντως ήταν μια κίνηση, εκείνη την ώρα πέσαν τα φώτα. Καλό το λες. Ήταν τόσο κακό το προηγούμενο να υπάρχουν τα κάγκελα που τα βγάλανε, ναι. Δεν θα πούμε ότι ήταν καλό. Τι, έχουμε θέματα. Το πρωί ποια σήμερα. Τρία καλά, δύο έχει κάνει. Τη ίδια μέρα, σήμερα, σαν σήμερα βγήκαν. Όχι, το πρωί ποια σήμερα μπήκαν οι κλούβες στην Ηρωδό του. Πώς το λένε, στην Ηρωδό. Μετά το εξάμηνο μπήκαν αυτά. Μετά το εξάμηνο. Α, ήταν το εξάμηνο που δεν είχαμε μνημόνιο, οπότε ήταν φρύ. Ναι, μα ήταν αγαπητό. Βία βγαίνει στο δρόμο με το βαρουφάκι, πήγαν να τρώγαν στο Παγκράτη. Δεν θυμάσαι εκεί που του φώναζε ο κόσμο τι ώρα τα κάνετε και τι καλά, δώστε μάχη, μην κάνετε πίσω. Εγώ θυμάμαι το βαρουφάκι στα Εξάρχεια που την πέσανε. Ποιο μετά ήταν αυτό. Εντάξει, ναι. Δεν θυμάμαι τώρα πότε ακριβώς. Κάπου εκεί μέσα ήταν και αυτό. Περνάγανε τα φανάρια τα κόκκινα, τώρα το θυμήθηκα. Το ότι λένε πέντε προχώρα ή ότι πέντε την πέφτουν δεν σημαίνει, δεν βγάζουμε συμπέρασμα για όλη την κοινωνία. Το συμπέρασμα βγήκε εκ των υστέρων με τον τρόπο που βγήκε. Να κάνουμε επέτειο και κάθετη. Δηλαδή, μετά από λίγες μέρες, το γράφει και ένας φίλος εδώ, η Γεροβασίλη που χόρεψε το Ζιμπέκικο. 20 Φεβρουαρίου, συμφωνία της 20 Φεβρουαρίου, ναι, που θα ξανά έχουμε τώρα συμφωνία στις 20 Φεβρουαρίου. Εκεί πάνε για την αξιολόγηση. Μετά από λίγο καιρό που η ζωή βγήκε και την είπε στον Μπάτσο έξω από τη Βουλή. Έχει τέτοια ωραία, δηλαδή να κάνουμε πετύου σιγά-σιγά. Κοίτα, γενικώς το πρώτο εξάμηνο του 2015, επειδή μας άρεσε πολύ σαν λαό, βλέπω ότι μπορεί και να το ξαναζήσουμε. Μπορεί να είναι πιτριακό, θα μπορούσε να είναι. Πάει και προς τα εκεί ένα σενάριο. Θα το δούμε, εδώ θα είμαστε. Έγραψε ένα ωραίο ο Αρκάς, νομίζω, ο Αρκάς, που λέει: ωραία, επέτειος, δεν ξεχνάμε τον επέτειο. Ναι. Αυτό έχει σημασία. Βέβαια. Είναι επέτειος. Είναι μια ωραία συζήτηση αυτή. Ο κάθε είναι. Ο επέτειος είναι ο κάθε, δεν είναι ο Τσίπρας μόνο. Ναι, γιατί πάντα είναι οι ηγέτες φταίνε σε αυτόν τον τόπο, λες και μόνοι τους έρχονται. Πέφτουν από τον ουρανό και κάθονται στην καρέκλα. Έχει μεγάλη ανάγνωση το υπέτειος. Κάποιοι δεν τους βγάζουν ως υπέτειους και υπεύθυνους. Λοιπόν, θέλω να είμαι δίκαιος με την κυβέρνηση της αριστεράς και τους κομμουνιστές συντρόφους. Δηλαδή, όχι με αυτή την κυβέρνηση. Ναι, ναι, ναι. Με το τελευταίο καιρό που περνάω από το Σύνταγμα πρωινές ώρες κι εγώ για γυρίσματα συνήθως, είναι οι κλούβες ανοιχτές. Είναι ο ανοιχτός ο δρόμος. Είναι οι κλούβες. Η Ροδοτικού δεν είναι κάθετα στον δρόμο, είναι παράλληλα με το δρόμο. Στο πεζοδρόμιο κλείνουν τρεις θέσεις. Εντάξει, okay. Αλλά είναι ανοιχτός ο δρόμος. Θέλω να είμαι δίκαιος με την αριστερή κυβέρνηση. Κλείνουν, ρε. Το πρωί λειτουργεί η Ροδοτικού. Πας καλά. Δεν λειτουργούσε ούτε το πρωί. Μα είχα περάσει εγώ ένα πρωί. Ένα πρωί έτυχε, ένα πρωί. Κλείνουν πρωί βράδυ και τώρα την ανοίγουν πρωί και είναι κατάκτηση αυτό. Ώρες καταστημάτων είναι η μπάτση. Γραφείων. Πού κατουράνει η μπάτση εκεί, στο εθνικό κήπο. Θέματα που. Φύση. Λοιπόν, πάμε. Πόσο έχει ο μήνας σήμερα, 26. Πότε τελειώνει ο Γενάρης, την Τρίτη, μήπως. 31 έχει φέτος. Τι αρχίζει από την Τετάρτη. Δεν είναι δίσεκτο γι' αυτό. Ναι, ναι, τι αρχίζει. Δεν έχει να κάνει το δίσεκτο. Τι αρχίζει από την Τετάρτη. Όχι, εκτός έχουν αρχίσει. Όχι, όχι, ο Φλεβάρης αρχίζει. Α, ντα. Λοιπόν, ετοιμάσου, πάμε νοσοκομείο από Φλεβάρη. Πολάκης. Λοιπόν, τους 4.000 τους είδατε που για πρώτη φορά ο ΑΕΔ προκηρύσει τέτοιο πρόγραμμα με πλήρεις αμοιβές, πλήρη εργασιακά δικαιώματα. Είναι πάνω από 3.300 θέσεις που καλύφθηκαν. Μισό λεπτό. Ξέρετε, πες δε ρέστα. Διότι μέχρι μέσα του Φλεβάρι που θα έχουν πάει αυτά τα νοσοκομεία είναι άλλη κατάσταση μετά. Είναι η εφαρμογή του πρώτου νόμου της διαλεκτικής που λέει ότι η συσσόρευση πολλών μικρών ποσοτήτων οδηγεί σε άλλη ποιότητα. Και αυτό θα γίνει. Φυσικά και θα πάνε. Και θα γεντά άλλα μεσημέρι. Λοιπόν, σε επιτροπή της Βουλής χτες, μιλώντας για κάτι προσλήψεις που θα γίνουν, ανακοίνωσε ο κύριος Πολάκης ότι από το Φλεβάρι αλλάζει εικόνα στα νοσοκομεία. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Άρα σε πέντε μέρες ετοιμαστείτε, πάμε όλοι νοσοκομείο. Μισό. Δώσε βάση στον Τάλα μεσημέρι. Ναι. Όποτε υπόθηκε ξανά. Τελευταία φορά που υπόθηκε δεν έγινε. Δεν έγινε. Το είπε ο Τσίπρας για τη Μέρκελ. Γιατί? Όλα τα σημαντικά. Όλα. Με γρίφους μιλάς, γέροντα. Αλβανικό. Όχι, ντόπιο. Ντόπιο. Ο Μάριος είναι του ντόπιου. Είναι τα ελληνικά προϊόντα και τέτοια. Σωστό. Λοιπόν, ντάλα μεσημέρι θα είναι. Αυτό τα νοσοκομεία από πάμε νοσοκομείο. Ναι, πάμε νοσοκομείο. Θα γίνει χαμός. Αυτά τα νοσοκομεία που ξέρουμε όλοι, που χρειάζεται γάζες να πάρει ο ίδιος ο ασθενής και συγγενής, να πάρει μαξιλάρια, να πάρει σεντόνια. Και επειδή του βγάλανε χθες η Ποεδίν μια κατσαρίδα, αυτή την κατσαρίδα θυμάμαι την κάναμε θέμα όταν ήταν ο Γιαννόπουλος υφυπουργός επί Καραμαλή, που όχι, πάλι του είχαν ένα Γιαννόπουλος. Γιαννόπουλος γάτα, ναι, και γάτα παλιότερα, γενικώς ένα ζωήφιο. Ναι. Λογικό είναι σε τέτοια κτίρια τεράστια. Όσο και να τα καθαρίζεις, μια κατσαρίδα θα εμφανιστεί. Μπορεί να την έφερε ένα ασθενής μαζί. Εγώ έχω δει σε ιδιωτικό νοσοκομείο σούπερ στην Ελλάδα, ναι, κατσαρίδα. Δεν λέει κάτι. Σε σπίτι που το καθαρίζεις, θα δεις μια κατσαρίδα κάποια στιγμή. Δεν είναι εκεί το θέμα. Για όλοι, παντού. Δεν είναι αυτό κριτήριο αν η υγεία πάει καλά. Προφανώς το κάνανε για θέατρο οι εργαζόμενοι. Μπορεί όντως να είδανε, όντως βγάζει μια φωτογραφία. Δεν χρειάζεται αυτό για να αποδειχθεί ότι έχουν κοπεί τα κονδύλια για την υγεία, για το βασικότερο θέμα στην ανθρώπινη ύπαρξη. Δεν χρειάζεται μόνο αυτό. Υπάρχουν 1,200 άλλα για να καταλάβει κανείς. Μια επίσκεψη απλή και να μην χρειαστεί σε κανένα να πάει. Καταλαβαίνεις πώς είναι σε τι κατάσταση είναι τα νοσοκομεία. Έχουν ξεκινήσει από τους προηγούμενους και τούτοι εδώ τα έχουν αποτελειώσει κανονικά, γιατί έχει να κάνει με περικοπές και τα ωραία του μνημονίου. Παρόλα αυτά, η Φωτίου, η Θεανό, έχει αλάνθαστο κριτήριο. Εγώ θέλω να σας πω, κύριε οικονόμου, ότι αυτός ο λαός, με όλα αυτά που τραβάει όλα αυτά τα χρόνια, πιστεύω ότι εξακολουθεί να μας έχει εμπιστοσύνη. Δεν πρόκειται αυτό που λέτε από πουθενά. Οι δημοσκοπήσεις σας δείχνουν στον κρεμό, κύριε Υπουργέ. Στον κρεμό σας δείχνουν δημοσκοπήσεις. Κάνετε μεγάλο λάθος. Πώς κάνω λάθος? Κάνετε μεγάλο λάθος. Δεν διαβάζετε τις δημοσκοπήσεις. Ακούστε. Άλλο αν τις εμπιστεύεστε ή όχι. Ακούστε. Αλλά τα νούμερα στις δημοσκοπήσεις δείχνουν αυτό που σας λέω εγώ. Δεν έχει σημασία τι λένε οι δημοσκοπήσεις. Είναι φωτογραφίες στις στιγμές. Πάρα πολλές και για πάρα πολλές στιγμές. Αλλά το θέμα είναι τι λέει Θεανό Φωτίου. Ο κόσμος μας εμπιστεύεται. Το λέει Θεανό Φωτίου. Και αν είναι το ένστικτο του αριστερού, τώρα δεν θα το εμπιστευτούμε. Δεν είναι το ένστικτο, είναι η υγείωση του αριστερού. Ο αριστερός είναι υγειωμένος. Με την κοινωνία. Με την κοινωνία. Α. Κάθε μέρα η Θεανό Φωτίου. Αυτό αντιλαμβάνομαι κι εγώ. Γύρω φέρνει μετά από εδώ και μετά από εκεί. Α. Ναι, οπότε το βλέπει αυτό, το αντιλαμβάνεται και αισθάνθηκε την ανάγκη να το μοιραστεί μαζί μας. Έχει δει πως κοιτάει την Αχτσιόγλου, Λογικό. Πω. Λογικό. Με ένα θανατερό. Ναι. Λες και δεν είχε τόσο καταθέσει στην Ελβετία. Έτσι την κοιτάει. Όλα τα γιώνει, τα πας πια όλα με οικονομικά. Λες και είχε Αχτσιόγλου τις καταθέσεις. Μα δεν τις έχει Αχτσιόγλου τις καταθέσεις, αγάπη μου. Αχτσιόγλου κολλάει αφίσες. Πού να βγάλει καταθέσεις. Αυτό λέω. Την κοιτάει με αυτό. Ακόμα κολλάει αφίσες Αχτσιόγλου. Αφισοκολλήτρια είναι. Και στα ελεύθερα της υπουργός. Και στα ελεύθερα υπουργός. Βάζει με τα μπλοκάκια, κάνει αυτά τα ωραία με τα μπλοκάκια που τακτοποίησαν και όποιον μπορεί να έχει μια δεύτερη δουλειά ή μοναδική δουλειά και πρέπει να πληρώνεται μπλοκάκι, θα πληρώνει από πάνω στο ΤΕΒΕ και στην εφορία και σε όλα τα άλλα. Πόσο είναι, 26% πόσο είναι. Ναι, βάλει και το φόρο. Ε. Ναι, γιατί να δουλεύει κάποιος. Το γλιτώνει, στην ουσία προείσπραξη είναι τώρα, έλα τώρα, μην τα μπερδεύουμε όλα. Ότι πάνε καλά το γλιτώνει την επόμενη χρονιά. Τα δίνει τώρα, στην θα επόμενη... τα πάρει το Αγίου. Υπάρχει επόμενη χρονιά. Ανήμερα. Μικρόφωνο. Μικρόφωνο ήταν αυτό το σιωκ. Γιατί με ενοχλεί το σιωκ, κάμω το κερατό μου. Εδώ μπροστά του ήταν άλλο, φύγε. Μικρόφωνο. Βάλε και ένα Κυριάκο που τον έχουμε έτοιμο. Η πρώτη φορά αριστερά ήρθε στην εξουσία με τα πανιά της φουσκωμένα από τον αέρα του λαϊκισμού. Και θα φύγει με τα πανιά της σκισμένα από τον άνεμο της εθνικής αναγέννησης. Ωραίο ποιητικό, ε. Όποιος το έγραψε είχε έμπνευση. Ναι. Ωραίο, ναι. Αυτά τα κλισέ που γράφουμε. Σε σηκωμένο θα είναι κλεμμένο. Εννοείται. Copy paste. Το έκανα από κάπου. Αλλά παρόλα αυτά παλιά δεν του κάναν ούτε αυτό. Ποιος γράφει τον Κυριάκο? Δεν ξέρω, θα ήθελα να το γνωρίσω. Σιγά μην γράφει ο Κικίλιας. Γιατί να μην γράφει ο Κικίλιας, παιδί μου. Πάνω από πέντε σειρές ο Κικίλιας στη σειρά. Γιατί καλά. Αφού ξέρει. Έχω ξέρει 100 λέξεις. Αν τι ξέρει, σε σειρά δεν μπορεί να τι βάλει. Α, αυτό είναι. Ποιο είναι το συμπέρασμα? Θα μα σηκώσει ο άνεμο. Θα μα πάρει πανιά και με τέτοια. Βάλει και τι διαφημίσει. Αντάρτες, μπήκαν, μπήκαν για παγάνα στην πρίτα. κουραστώ. Όχι το αίμα του Χριστό. Στο ένα του Μαρκώνη και εκεί να περαστώ. Στο ένα... Συνεχίζουμε και κλείνουμε έτσι τον καθαρισμό εκεί του σκοπευτηρίου. Μάνος Κατράκης είναι εδώ που ακούγεται. Από τον προδομένο λαό του Μίκη Θεοδωράκη. Ένα θεατρικό της μεταπολίτευσης. Με αυτό σας αποχαιρετούμε. Πάμε στο μαγκαζίνο να μάθουμε τα νέα. Γεια σας, τα υπόλοιπα αύριο. Να προσκυνήσω βεζίρι και πασά, βράχος μου κλείνει την πασά. Πέρα για να περάσω αίμα η θάλασσα, πέρα για να περάσω αίμα η θάλασσα. Μα και θα περάσω μέχρι τα πίφερα, η Λευτεριά να την περά. Για τα αρματά τα χέρια.